Dus ze begint nu weer te duwen. Ze moeten voorbij de steen. Dat is het commando. Oh, ze beginnen ook echt te porren. Dat is duidelijk te zien. De demonstranten zijn gewoon arm in arm. En er werd op ze ingebuit. En nu staat alles in stil. Palestine will be free. Echt voor de kaaswinkel. Dus, als je kaas wil kopen, sorry, lieve luisteraar. De kaaswinkel is tijdelijk even ontoegankelijk gemaakt vanwege genocide in Gaza.